ولا يعارض جتنا عدن نگاہ الیہن لہینہ بسال کے توقف علا اذنہن وقیل الازواج لذین یعلمون نسائن ساری زندگی اسی طرح بیٹھی رہے، اس دوسرا غیر اس کا اظہارہ کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، تو پھر یہ رکاوٹ ان حملوں کو نہیں ڈالنی چاہیے، تیری طرف سے طلاق ہو گئی، عزت گزر گئی، تیرا تعلق ختم ہو گیا، اب تمہارے لیے ان کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس پر کرینہ کا ازواج جو ہیں تو ان کو یہ منع کیا جا رہا ہے طلاق عادل نہیں ہونا، کیونکہ پہلے طلق النساء ہے، آگے تعدل وہ بھی خطاب کا سیگا یہ بھی، جو وہاں مراد ہے وہی یہاں مراد ہونے چاہیے، وہاں خاون مراد ہے یہاں بھی پھر خاون مراد ہونے چاہیے. تو قول یہ آگے تیسرا کیا ہے، الاولیاء والازواج عام ہے، نہ ولیوں کو حق ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالیں، نہ خاون صاحب کا جائیں ان کو حق ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالیں، تو تعمی جائے اس میں ہو جائے، تاکہ شان نزول جائے اس کی موافقت بھی ہو جائے، سیگے جائیں خطاب کے تعلق تو بہت لوگ اس کی بھی جائز ہو جائے، یہ سرے سے عام کر دیا جائے، تمام لوگ جائیں وہ اس حکم سے پابند ہو جائیں، مگر تمہارے درمیان یہ چیز نہیں پائی جانی چاہیے کہ طلاق ہو جائے، عزت ختم ہو جائے، پھر ولی روکیں عورتوں کو آگے نکاح کرنے سے، سابقہ خاندان کے ساتھ یا نئے خاندان جائیں ان کے ساتھ، یا خاندان روکیں، کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ صورتحال نہیں پائی جانی چاہیے. اگر بعض کا فیل ہو پھر دوسرے چپ رہے ہیں، پھر سارے گویا فائل اس کے بن گئے، ایک روک رہا ہے دوسرے نہیں مداخلت کر رہے ہیں، ولی روک رہا ہے، خامد روک رہا ہے، گویا سارے پھر اس کے ساتھ شامل ہو گئے، سارے اس ناجائز عمر کے مرتکب سمجھے جائیں گے. تعدل نیا لفظ آ گیا، اس نے تحقیق فرمائی کہ عدل جسے کہتے ہیں، اب اس اور روکنا شدت اور سختی کے ساتھ، جتنا پوری ہے انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہے لیکن کوئی خطرہ وغیرہ محسوس کیا ہے، پھر وہ دبا گئی، انڈا جو ہے باہر نہیں آنے دیا ہے، مخرج کو تنگ کر لیا ہے، یہ عدل کا سلمانہ ہو گیا، تنگی کرنا، یہاں پر مطلق رکاوٹ ڈالنا جیسے یہ مراد ہو گیا، مقید کو مطلق کی جگہ پر استعمال کر دیا گیا. کب نہ روکو یا تراد ہو بہنوں میں معروف، جب وہ معروف طریقے پر باہم رضامند ہو جائیں، جزا ظرف زمان بن جائے گا، یعنی ایسے وقت میں جب کہ دونوں معروف طریقے پر باہم رضامند ہو جائیں، دو صورتیں ہو گئی، نہ لاتا دلو نہ روکو جب باہم رضامندی ان کی طرف سے پائی جائے، یا کہنا جب وہ نکاح کرے اور اس طریقے پر اس وقت نہ روکو، تو یعنی کہنا اعتراض ہو بہنوں میں معروف یہ مانا بن جائے گا، اس نکاح مقید پر لاحج جائے یہ وارد ہو گئی، اس نکاح سے ان کو نہ روکو جب باہر میں معروف طریقے پر رضامندی جاتی ہے پائی جائے. معروف مراد کیا ہو گیا، جس کو شریعت ہے وہ مستحسن سمجھتی ہے، عورت عاقلہ ہے بالغہ ہے، وہ نکاح شادی کے فرائض کو سمجھتی ہے، اور خاوند جو ہے تو وہ اس کے ہم پلہ ہے، کف ہے، یہ نہیں کہ گھٹیا جگہ پر، بعض ہوتا ہے کہ عورت بڑی گھٹیا جگہ پر شادی کر لیتی ہے، خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے، رشتی ہو جاتی ہے، باقی کف مجھے ضروری نہیں کہ وہ خاندان بری ہو، عزت قدر میں برابر ہو یا افضل ہو، یہ راز ہو گیا، کف ہے، راجپوت ہے، اور عوام جوان وغیرہ اس طرح کے یہ ساری ذمہ دار فیملی ہیں، کیا نہیں سارے کف ہیں، یہ نہیں کہ کف پر کف ہر جگہ کرے اور عوام عوام کی جگہ پر کرے، یہ سارے ہم کف ہیں. غیر کف جہاں اتک والی صورت جائے وہ بنتی ہو، بٹ یہ تقید آ گئی ہے، پتہ چلا اگر ناجائز صورت اختیار کرتی ہے عورت تو اس صورت میں اولیاء جائیں ان کو روکنے کا حق حاصل ہے، اگر غیر کف وغیرہ کرے تو کہنا ازواج ہونا، جب وہ پہلے خامد ہے پھر نکاح کرنے کا کیا مطلب، خامد تو خامد نہ ہو پھر نکاح کرے، خامد ہے وقت سے پہلے پھر دوبارہ نکاح کا کیا مطلب, نکاح کیا ہوگا؟ سابقہ خاندانوں کے ساتھ کریں تو مجاز کا اعتبار ماں خانہ کے ہو گیا, اپنے پہلے خاندان تھے, طلاق دینے کے بعد خاندان نہ رہے, اب دوبارہ ان کو خاندان بنائیں اس سے رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ دوسری جگہ پر جو مناسب ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کریں گی تو خاندان بنیں گے, نہ پہلے خاندان کیسے بن گئے؟ یہ مجاز کا اعتبار ماں یہود لے ہو گیا, آگے چل کے جو خاندان بننے والے ہیں من قاتل قتیل فن وسل, جو قتیل کو قتل کرے مرے کو مارنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو آگے چل کے مقتول بننے والا ہے اس کے ساز و سامان کا مالک کون بن جائے گا؟ قاتل. تو یہاں بھی جو آگے چل کے زوج بننے والے ہیں تو مدافل ہیں, غیر کفر ہیں, معروف طریقے پر نکاح گواہ وغیرہ بنا کے کریں, اجازت اولیات سے لے کے کریں, ان کو اعتماد میں لیں, ساتھ بیٹھیں, ان کی عزت رکھیں, دعا وغیرہ کی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے نا, لیکن اولیاء کے لیے بیزتی والا سامان بن جاتا ہے. کے لیے ان کو جلایا گیا ہے وہ مقصد دلالت کرتا ہے کہ دونوں بلوغ الگ الگ ہیں, یہاں بلوغ بمانا انتہائی مدت ہے, وہاں بلوغ بمانا قریب انتہا پہ پہنچنا ہی ہے. اصل مختار تو عورت ہوئی نا, ولی تو اس کا ایک وکیل بن گیا, ترجمان بن گیا, مشکل. ایک قول کیا ہو گیا کہ لا تعدل کر کے مخاطب کون ہے، ولی دوسرا قول آمن بعد گزر نہیں عزت کے اور نہ آمن و کثرن کا مطلب کیا ہے، الواز جو ہے تو وہ ظلم زیادتی کریں، جبر کا ہر کا مظاہرہ کریں، یہ ان کو آغاز کے لیے نہیں ہے. رایت رکو نہ سننا یا سلوینا، آگے انہیں نکاح نہ کرنے دیں، ظلم اور جبر کے طور پر یہ جائز نہیں. سرینس پر کیا ہے، الواز جو ہے وہ مراد ہیں، کیونکہ ذات الگ تم میں بھی مخاطب ہوئی ہیں، تو لاتا دلو میں بھی مخاطب پھر ہوئی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جواب ہے اولیاء باری تعالیٰ و ذات الگ کو مکا. تیسرا کہ اولیاء اور ازواج سارے مراد ہیں یا سارے لوگ جو ہیں تو وہ مراد ہیں، مانا کیا ہوگا. ہمارے درمیان یہ عمل نہیں پایا جانا چاہیے، کیونکہ پایا گیا اور وہ راضی ہوئے تو گویا بمنزلے فائرین کے ہو جائیں گے. پرلی الماری گند ایلی جمع کا سیکھا جائے استعمال ہوگا ریڈیو کا. خیال کرتے ہوئے باعث مذکر و مضالے کا کہہ دیا محمد سے دل کا یا مضالے کے کہہ دیا وغیرہ خاطر کے اختیار کیا واحد کیوں یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ سوال پیدا ہوگا اس کا کئی وجہ سے جواب دے رہے ہیں یا معاملہ کی تعبیر میں اسے واحد کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے لالے کا جو گزرا ہے ذکر کیا جا چکا ہے یہ کہ نہیں کرے گی تو سب کرے گا کے گھر میں سے یہ کھا چاہیے کمائیں اولاد کو دودھ پلائیں حکم صحیح خبر دی گئی میں پلا کر دیتا اگر میں اس کے گھر بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی سوال ہے یا دلوائی ہے اس کا جواب خوبصورت خبر کی ہے مانا خبر والا ہے اور خبر کی صورت کے اختیار کی گئی ہے والدہ کے لیے گویا وہ امراض ہے ضرور ہمارا حکم مانیں گی اور اس کے عمل بھی کریں گی اور لائیں گی اس لیے بجائے خبر کا فکر بھی کر سکتے ہیں کہ خبر والا ہے اب پہلے مطلب کو بیان کیا, اب خدا کو بیان کیا, تو وہاں رب کا کیا ہوا کل کر لیا ان کو بھی شامل ہے. مطلب یہ تھا یہ رسم نے جب ہم خدا کو یافتہ ہو گئی ہیں تو ہم کیوں لوگ چلائیں یا خانوں کا ہے ان کا ختم ہو گیا ہے نہیں تو بات کا احساس کا ہے لگ جائے, اس کی غذا متبادل جم جائے, اس صورت میں پہلے بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن نہیں ابھی کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے تو اوپر ہی اس کی ضرورت ہے, اوپر اسے دور دور کھلاتا رہنا چاہیے. اب جو دیا جا رہا ہے اجرت کے طور پر دیا جا رہا ہے, کا کہ زوجیت کے تقاضے جو ہے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بدلاؤ پر ہوا کہ وہاں جو نکاح کی وجہ سے لازم ہے وہاں جو ہے ادھر لے دودھ پلائے اجرت کر لی جائز ہے یا نہیں ہے. شافی رحمۃ سے جائز رکھتے ہیں ساری رحمۃ کراتے ہیں جب تک لوجہ ہے یا نکاح کی عدت میں بیٹھتی ہے اس صورت میں اجرت لینا اس کو جائز نہیں. ہاں اگر نکاح ختم ہو گیا عدت گزر گئی ہے اس صورت کیا وہ اجرتیاں بن گئی زیادہ اجرت لینا اس کے لیے جائز ہو جائے. کہ اگر موجود لبو یہ ہے تو ماں کا بھی حصہ ہے اس میں موجود رہا ہو بھی ہے اس لیے اجرت لینا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے خرچہ خامد کے ویسے لازم ہے خوراک کا لباس کا فوجیت کی وجہ سے یہ کچھ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے عزت درل میں لازم ہے. عزت دلوارو کا مطلب کیا ہے حاکم وقت جو مناسب سمجھے حالات کا جو تقاضا ہے دیہاتیوں کے اور ہو گئے شہریوں کے اور ہو گئے کوئی ذمہ دار ہے کھاتا پیتا کرانے کا تو اس کے مناسب بیوی کو خرچہ زیادہ ملنا چاہیے کچھ بھی درویش ہے تو تھوڑا ملنا چاہیے. لہٰذا جو حاکم وقت مناسب سمجھے وہ خرچہ لازم کرے لازم کرنا تو لفظ اللہ صاحب تکلیف کی جائے کسی لفظ کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق یہ قلت کا بیان ہو گیا واجب کی جائے یہ پوشاک خوراک وغیرہ لیکن یہ بھی نہیں خاند کی گنجائش جائے تو اس سے زیادہ ان سے لازم کر دیا جائے تکلیف والا اسباب جائے یہ جائز ہے یا نہیں ہے عملہ تو نہیں ہونی چاہیے جائز ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے چاہے تکلیف والا اسباب جائز بھی ہے یا نہیں باری تعالیٰ حق رکھتا ہے اس طرح کی تکلیف ہے وہ کسی کو دے دے زیادہ اصل ممکن ہے تکلیف والا اسباب لیکن بالکل ثابت نہیں لازم کرنے تو لاکھ فیلیت کی نتی ہوگی امکان کی نتی نہیں ہوگی. کافی برادری نے اسے زیادہ عام کر دیا ہے مطلب کدھر ہے اللہ بولتا نہیں تو بول سکتا ہے کھیل اور ہے طاقت اور چیز ہے تو طاقت ہے تو بولنے کی اللہ کو جو شہر شریر ہے تو کدھر کی شہر اس کو مقابل ہے لہذا بول سکتا ہے لیکن یہ نہ سوچا کہ کلام سے بس اگلی ہے حیات علم سما بسر ارادہ قدرت کلام تقریر یہ باری تعالیٰ کی صفات اجلی ہے پھر صفات جب اجلی ہے تو ان کا سلوک باری تعالیٰ کے لیے واجب ہو گیا تخلق سے وہ معال ہو گیا. پھر جس کلام کا سلوک باری تعالیٰ کے لیے ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اب مطابق ہے واقعہ کے بازی والی ہو یا حال والی استقبال والی اب اس کا خلاف پہلو نہ معال ہو گیا جھوٹ دم پر جب خلاف ہو یہ خلاف ہونا معال ہو گیا پھر کہ جب معال ہو جانا تو ممکن رہے گا. مخلوق کا معاملہ رہتا ہے اقتصاد کا معاملہ رہتا ہے تو کلام باری تعالیٰ کی صفت ہے. ایک ہے بندوں کی کلام اللہ نے بندوں میں صدق بھی پیدا کیا دلوں بھی پیدا کیا. ایک ہے خود باری تعالیٰ کا معاملہ تو مختصر کلام سے ہے وہ سارے کی سارے کہ وہاں دلت کا امکان ہی نہیں ہے کیونکہ وہ صفات کا تقاضا ذات باری تعالیٰ میں پائی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے بندے کو دیکھ کے ساتھ نہیں رکھتا بالفعل کو تکلیف نہیں دیتا جس کی طاقت نہیں, لیکن ممکن ہے کہ یہ بالفعل تکلیف نہ دینا نہیں مانے کہ اس امکان سے ممکن ہے تکلیف مالا اتار, لیکن بالفعل نہیں پائی جائے گی. نظرت پہنچائی جائے والدہ اپنے غلط کی وجہ سے, نہ باپ جائے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے. پہلے لاکھ اللہ صاحب نے فرمایا اور ان کو رشوت نبل معروف بھی فرمایا اور اس کی تفصیل جائے وہ بیان کروا دی. پہلے پھر مولود اللہ کے لحاظ سے تھا, اب دونوں کے لحاظ سے بیان کر دیا کہ نہ والدہ کو مشقت میں ڈالا جائے نہ والد کے حد کو مشقت میں ڈالا جائے. مطلب ادھر گزر گئی اور خود کفیل نہیں تھی, آگے نکاح کر لیا, اگلا کام نہیں بچے کو دودھ پلانے دیتا. ظاہر ہے بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو طاقت اس کی کمزور ہو جاتی ہے, چہرے کی رونق آفتاب ختم ہو جاتی ہے, پھر یہ سینے کا بھار وغیرہ یہ متاثر ہوتا ہے اس سے, وہ نہ برداشت کرے تو خواہ اسی کو پابند کرنا یہ ٹھیک نہ ہوا. اسی طرح وہ زیادہ خرچہ وغیرہ مانگتی ہے والد سے, کم خرچے پر بچے کی طبیعت سروس وغیرہ کرا سکتا ہے, گاڑی وغیرہ مل سکتی ہے, تو پھر باپ کو خواہ مقام مشقت میں میرے خیال سے یہ نظرت پہنچائی ہے. تقریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل کو دعوے پر منتخب کرنا. یہاں بھی ہے کہ اللہ ہر ایک کی گنجائش کے مطابق تکلیف دیتا ہے, گنجائش سے زیادہ نہیں. لہٰذا نہ والدہ کو غلط کی وجہ سے نہ والد کو غلط کی وجہ سے ہر ایک نہیں ہے. والدہ تم نظر دی جائے, والدہ کون ضرورت نہ دے, یعنی کام ضرورت نہ دے, بلا موجود اللہ موجود اللہ کو ضرورت نہ دیا جائے, کون ضرورت نہ دے, والدہ اس کو ضرورت نہ دے, تو فائل یہ ہو جائیں گے یا حکام وقت جائیں تو وہ ان کو مکلف ٹھہرائیں, تو یہ بھی ان کے لیے نہیں ہے. تکلیف دیا جائے, ہر ایک تکلیف دے, ہر ایک ان میں سے دوسرے کو نہیں جاتی لاکھ ادارے لوگ یا لاکھ ادارہ لوگ, یہ ہونا چاہیے. چاہیے پھر ہو گیا ہے بچہ اس کا مالک بن گیا. اب بچے کے مال سے جو ان کا مناسب وظیفہ ہے ماؤں کا تو وہ دیا جائے گا. لیکن جائیداد وغیرہ ایسی نہیں, مرنے والے کا باپ موجود ہے, دادا موجود ہے, بھائی موجود ہے, پھر وہ لوگ کفالت کریں گے اور خرچہ جو ہے دودھ پلانے کے دوران بھائی کا تو مہیا کریں گے. یا تو وارث شریف مانا جائے, اس میں وارث بنا جائے, بچے کا باپ کا وارث بچہ بن جاتا ہے, اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ وارث بن جاتے ہیں. یا وارث کو مانا باقی بھی آتا ہے, مطلب ہے جو باقی بچے آئے حقدار جو بھی ہیں بچے کے, ان میں سے جو بھی باقی بچے آئے وہ ذمہ وار ہوگا عورتوں کے اخراجات کا. سرکار کی دعا ہے اللہ تیرے حصہ میں بن بسر مجل الوارث ملنی, میں باقی رکھ میرے پاس کا کی باقی رہے, پہلے کان سننا نہ بند کر دیں, آنکھیں دیکھنا نہ بند کر دیں, وارث کی مانگ باقی ہوگی. اسی طرح یہاں بھی الوارث کا مطلب کیا ہوگا, جو باقی بچہ والا ہے. منشا بن گیا اور یہ اس سال اس سے صادر ہونے والا ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ دو سال پورے ہونے سے قبل باب رضا بند ہو گیا, پھر جو لفظ لا دیا جائے تو پھر کوئی بوجھ نہ خاون پر ہے نہ ٹی وی پر ہے. مشاور مشارکت کے لیے ہوتا ہے. باقی اصل معنی اس کا کیا ہے؟ استقبال جو را ہے سوچ وچار کے بعد ایک نتیجے تک پہنچنا, معقول کس سے شرط اصل شہر کو نچوڑنا, جس طرح وہ خطے میں ہوتا ہے اسے نچوڑ کے حاصل کیا جاتا ہے, پاک صاف کیا جاتا ہے. جس طرح میں معلومات مختلف ہیں ان کو سلجھا ترتیب دی, چبرے کمرے میں لایا, نتیجہ حاصل کیا, اسی طرح یہاں بھی اس لیے اس کو مشورہ یا جاورت سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ سوچ وچار کے بعد اپنے معلومات میں تو جو اسے ہی مناسب اس کے ہیں تو وہ فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کو لگایا جاتا ہے. لازم حال ہے کہ مات ان پر جو ہر جس بارے میں نہیں ہے. اب یہ صرف خاند کی رضا مندی, صرف والدہ کی رضا مندی, اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. دونوں کی باہر رضا مندی اور مشاورت کیا ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ بچے کی اپنی آئی جائے اور کوئی بچے کو لگ کے آواز کے ساتھ نقصان نہ پڑتا ہے. باپ دیکھے کہ میں خرچہ نہیں برداشت کر سکتا, لہٰذا چھوڑو اب کرو دودھ پلا لو. یا عورت جو ہے وہ چاہے کہ میں خام کا بوجھ کو برداشت کروں, جب کام نہیں تو بچہ میرا کم ہے تو اس لیے میں جلدی کروں. اس لیے ایک کی رائے کا اعتبار نہیں کیا گیا دونوں کا, تاکہ بچے کی اس میں بھلائی ہو. ظاہر ہے ایک نقصان جائے گا بھی صحیح تو دوسرا ایک بچے کا نقصان جائے گا. تجاوز کے لیے جو ایسا خوشحال اور دل چھڑانا جو صادر ہونے والا ہو, مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. جب دو سال آخری میں آ گئے بطور شباب انداز کے بعد میں چھڑانے پر مشورے کی ضرورت نہیں ہے. بات نہیں ہاتھ دونوں پر اس بارے میں اب یہ دونوں کی رضامندی مشاورت کی میں بات کی, اس کی وجہ سے رعایت کرنا بچے کی لال بہتری کا واسطے رکھنے کے دو علتیں ہوں گے. ایک بچے کی بہتری اور دوسرا اجتناب اس سے کہ اقدام کریں کوئی ایک وغیرہ سے عمل کے اگر اس کو نقصان کی ضرورت نہیں, بچے کو نقصان دے کسی غلط کی وجہ سے, باپ سمجھے میں خرچ سے بچوں یا یہ بھی سمجھے کہ میں شکر سے بچوں, اس لیے باہم دونوں کی مشاورت اور رضامندی ضروری ٹھہرائی. عرب تم بس کر دے وہ اولاد تم اللہ حال ہے تم اگر ارادہ کرو تو تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ. فلا جنا حال ہے تم, اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. راسل قلم تم با آ گئے تم دل بارو, جب دودھ پلانے والی ہو تو جو انداز کا ہے وہ بارو طریقے پر دے دو. دودھ پلانے میں دودھ پلانا ہو گیا, رادا پینا ہو گیا, مشکردا دودھ پلانے والی کا طلب کرنا ہو گیا, اردا کا دیویا قبول ہے تو مشکردا کا جیو دونوں قبول ہو جائے گا. پھر کردا تل مر اردا دی دونوں قبول بن جائے گا. اردا تل مرا تل ورد عورت بچے کو دودھ پلایا, اور اس کردا دل والا مراتا والا دل دودھ پلوایا اور اس کے بچے کو بدی لوگوں کو دودھ بن جائے گا. تو اگر دودھ پلانے والی جگہ ہے تو کوئی اس کے دودھ پلواؤ تو کوئی حرج اس میں کیوں ہے؟ مطلب کیا ہے؟ والدہ جو ہے وہ دودھ پلائے یا کے لیے استعمال کر لیا گائے جو ہم نے مواد بات کی ہے بچے کے لیے چلانے کا سامنا کرے اور اس کو اندازہ سے لے کہ ماں کو روک دے تو دودھ نہ پلا اور عورت جو ہے لائی کو لے لیتے ہیں دودھ پلائے گی یہ بھی روکے گی جن کو دودھ پلانے کے لیے بلایا جا رہا ہے ان سے تو نہیں جاتی ہونی چاہیے صحیح آدمی کا نہیں ہونا چاہیے اور جو مشکل ہے سلم تم باہر ہے تو جب تھے پہلے دیا گیا پھر سلم تم کا کیا مطلب جو تم نے دے دیا ہے وہ تم سوپو جب دے دیا تو سونپا گیا پھر سلم تم کا کیا مطلب ہو گیا اس کا جواب دیا کبھی ارادہ پہ تو پیڑ سے تعلیم کر دیا جاتا ہے لاکھوں کو میرے سلاد سے کیا حالت تو ملتی ہیں ہمارے سلاد نواز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر فخر لو جو مار دیا تو مدد بنا کر پھر منہ بولو ہاتھ کو نہیں ہو سکتے ہو پھر نماز کے دوران تو نہیں بھائی بولے حالت تو ملتی ہیں ہمارے سلاد نواز کی طرف کیا ان کا ارادہ ہے پہلے پوری کرو اس کے بعد نماز پڑھو اسی طرح یہاں بھی مطلب کیا ہے جو ارادہ کرو کہنے کا دوبارہ طریقے پر ان کے حوالے کرو اور پھر آگے آتے ہیں حقائقوں یہ بھی ہے آتحتوں کی وجہ ہے حقائقوں عطائلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان کرنا عطائلہ احسان ان کے ساتھ دیکھی کر لیں کرو تو پھر ان کے حوالے بھی وہ چیز کرو ان کے لیے سارا مل بارو سلم تو مل بارو ہر طریقے کرو ان کے حوالے کرو یہ ضرب لگ ہو گئی سلم تم کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا مارو مراد کیا ہے یہ شرم اس کا سن الگ ہے جا سلم تم کا مقبول ہو گیا تم اور بلواروں کا تعلق بھی سلم تم سے ہو گیا تو شرط شرط رہ گئی سزا کے در گئی اس کا جواب دیا جواب شرط معذور ہے اور ماقبل جائے اس پر دلالت کر رہا ہے لا جلا حال ہے تم ہو گیا جب تم سردیات کیا ہے ان کو سب کو بھارو طریقے پر بدلا ان کا سر سمبر کوئی حاصل اللہ سے ڈرنا بچوں کے معاملات کی حفاظت میں اور ریاض کے حقوق کی حفاظت میں اس میں اللہ سے ڈرنا اور جانو کہ اللہ تعالیٰ جو حکم کرتے ہیں اسے جاننا تعالیٰ ہے پھر ثواب کی امید رکھنے والے زیادہ کوشش کریں اخلاص سے کام کرنے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب پائیں کٹائی کرنے والے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ علی کا ان شاء اللہ بنا دیں یہ بات بھی ہو گیا وید بھی ہو گیا تقریب بھی ہو گئی تحریر بھی ہو گئی اس میں اب ایک مقبول کی طرح ہوتا یہ ہو گیا ہر رہا لیکن اس کے بعد آپ استقبال پہ گیا اور اب تو مقبول ہو جائیں گے اس طرح تو آ گیا اور بچے کو سے دودھ پلوایا بچے کو اللہ نے حاجت پوری فرمائی اور میں نے پورا کرنے کی طلب اللہ سے کی تو تین سے طلب کے لیے ہو گیا طلب کیا گیا ہے بس کر کے وہ اولاد تم اولاد نے تو دودھ نہیں پلانا مردے آس اولاد تو نہیں ہے دراصل مردے آس معذوف ہو گیا بس کر کے مراد یا اولاد تم دودھ پلانے والیوں کو طلب کرو اپنے اولاد کو دودھ پلانے کے لیے تبدیل دونوں کو جب پہلا مقبول ہے تو وہ غلط کر دیا گیا ہے مطلب اللہ جو لال ہے کو کہہ دیا گیا ہے پتہ چلا خاص ہو جائے وہ اولاد کے لیے کسی بھی دودھ پلانے والی کی خدمات حاصل کر لیں اور بیوی کو دودھ پلانے سے روک دے. جب سونپ ہو طرف دودھ پلانے والیوں کے ماں آپ ہے تم جو انہیں دینے کا ارادہ کرو. یا ارادہ مراد ہے جس چیز کے دینے کا ارادہ کیا ہے وہ سونپ ہو نسل ذکر پہل کا مراد ارادہ پہل ہو جائے یہ ہوتا رہتا ہے. اس پہلا صلاح کے مرد سے لوگ جمعہ کو مراد یا مراد یہ دن کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہم میں شروع ہو جاؤ بلکہ ارادہ قیام کا کرو. اسی طرح یہ بھی کہ جو دینے کا ارادہ کیا ہے وہ ارادہ کو پورا بھی کرو. جب کرے احسان ہونے کی مطلب کیا ہے وہ جو احسان کرنا ہے وہ حمل سونپوں کی صحیح ہوگا. اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا اور اللہ نے قابل کیا ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اقداروں کو اتار دیا ہے تو پھر الگ صحیح دل باروں کی دل ہے اس کا خیال کرو گے تو اللہ کے کار اداس کا نشانہ بھی تمہیں بنا دے گا.